Al-qaidatu thalitha, msingi wa tatu, fi sifati Allah. Msingi wa pili unafuruu ulikuwa ukielezea majina ya Allah. Sasa al-qaidatu thalitha, msingi wa tatu, fi sifati Allah, katika sifa za Allah. Wa tahtaha furu'un aidha, chini yake pia kuna furu'. Al-faru'u al-awwal, sifatu Allah kulluha ulia, sifa za Allah zote ni tukufu. Sifatu kamalin wa madhin, ni sifa za ukamilifu, ni sifa za kumsifu Allah. Laisa fiha naqsun biwajhin min alwujuh, hazina upungufu kwa njia yoyote, hazina upungufu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sifa za ukamilifu ambapo hazina upungufu wowote sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kalhayati, kama uhai wa Allah. Huwa alhayu alqayyum, Allahu la ilaha, Allahu la ilaha illa huwa alhayu alqayyum. Idhan sifatul hayah, sawa, sifatul hayah ni sifa ya ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hafi, hana upungufu katika sifa ya uhai. Wal ilm, na sifa ya ilm kadhalik. Wal qudra, na uwezo. Wasami'i, na sifa ya kusikia. Walbasari, na kuona. Walhikma, na hikma. Warrahma, na sifa ya rahma. Waluluwi, na ujuu, kwamba Allah yuko juu. Wa ghairi dhalik, na zisizo kuwa hizo katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala nyingi. Liqaulihi ta'ala, walillahi almathalul a'la, walillahi almathalul a'la, Allah ana mfano mtukufu. Kwa hiyo sifa za Allah zote ni sifa kamilifu, hazina upungufu kwa njia yoyote, si kama sifa za wanadamu au si kama sifa za viumbe vyake. Sawa sawa. Wali anna rabba kamilun, kwa sababu Allah yuko kamili. Fawajaba kamalu sifatihi, kwa ni wajibu ukamilifu wa sifa zake. Walianna rabba kamilun, fawajaba kamalu sifatihi, kwa sababu Allah ni kamili. Fawajaba kamalu sifatihi, kwa ni wajibu ukamilifu wa sifa zake, kama vile yeye yuko kamili na sifa zake pia ni kamili. Qala wa idha kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'atun fi haqqihi, ikiwa sifa ni upungufu, haina ukamilifu, sifa hiyo inazuiliwa katika haki yake Allah jalla fi'ula. Wa idha kanat as-sifatu naqsan, ikiwa sifa ni upungufu, la kamala fiha, haina ukamilifu, fahiya mumtani'atun fi haqqihi, sifa hiyo ni yenye kuzuilikana katika haki yake. Kalmauti, kama kufa. Kufa ni sifa ya ukamilifu? La, ni sifa ya upungufu. Kwa hiyo sifa hii ni mumtania fi haki Allahi ta'ala. Waljahal, na sifa ya ujinga. Sifa ya ujinga ni sifa ya upungufu. Kwa hiyo hii ni mumtania, ni mustahila kwa Allah jalla fi'ula. Walajzi, sifa ya kushindwa. Wassamam, na uziwi. Walama, na upofu. Wanahwi dhalik, na mfano wa sifa hizo za upungufu, zote ni mumtania, ni mustahila fi haqqihi ta'ala. Liannahu subhanahu aqaba alwasifina lahu bin naqsi, sabu Allah subhanahu wa ta'ala amewaadhibu wenye kusifika na hilo kwa upungufu. Aqaba alwasifina lahu bin naqsi, Allah amewaadhibu na kuwataja wenye kusifika na sifa hizo za upungufu. Wanazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais, Allah ameitakasa nafsi yake na hizo sifa wanazomsifu za upungufu. Wanazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais, Allah ameitakasa nafsi yake na sifa hizo za upungufu wanazomsifia. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Naam. Wa li anna ar-rabba la yumkinu an yakuna naqisa, sabu Allah haiwezekani kuwa ni mpungufu limunafati naksi lirububia, kwa kupinga upungufu huo uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Upungufu yunakidhu arububia, yunafi arububia. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hana upungufu wowote, na sifa zake zote ni kamili, pia hazina upungufu. Qala wa idha kanat sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin, ikiwa sifa ni kamili kwa upande fulani na ni pungufu kwa upande fulani. Wa idha kanat sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin, ikiwa sifa ni kamilifu kwa upande fulani na ni pungufu kwa upande fulani. Lam takun thabitatan lillah wala mumtani'atan alayhi ala sabili al-itlaq, haitakuwa sifa hiyo ni yenye kuthubutu kwa Allah wala haitazuilikana kwa Allah kwa njia ya kuachiliwa, yani mutlaqan. Bal la budda min at-tafsil, bal lazima kupambanuliwa ikiwa sifa iko hivyo. Bal la budda min at-tafsil, lazima hapo tafsil kupambanua. فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع عليه في الحال التي تكون نقصا. مفهوم تفسير yenyewe hivi, sifa hiyo itathubutu kwa Allah katika hali ambayo sifa hiyo inakuwa ni ukamilifu, na itazuilikana sifa hiyo kwa Allah katika hali ambayo itakuwa ni upungufu. Ikiwa sifa kwa upande ni kamilifu na kwa upande ni upungufu, hapo pana tafsiri. Yakulu sifa hiyo itathubutu kwa Allah katika hali ambayo ni kamili, na itazuilikana kwa Allah katika hali ambayo sifa hiyo ni pungufu. Kalmakri, kalmakri walkaidi walkhidai wanahwiha. Almakri vitimbi, almakri walkaidi ni maana vitimbi, kufanya vitimbi. Walkhidai na hada. Sasa sifa hizi kwa upande fulani ni kamilifu na kwa upande mwingine ni upungufu. Shafahamu? Sasa sifa hizi zinategemea, wanasema zinategemea, ikiwa zitathibiti kwa Allah, zitathubutu kwa Allah, zitakuwa ni kamilifu, na zitazuilikana kwa Allah katika hali ya kwamba ni upungufu sifa hizi za makri. Shafahamu? Allah hasifiki kwa sifa ya makri isipokuwa watu wakifanya makri, yeye anafanyia radi ya makri. Wayamkuruna wayamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Shafahamu? Kwa nini hapa amesifika kwa hivyo? Kwa sababu ya kuwarudi hao wanaofanya vitimbi wale. Kwa hiyo moja kwa moja Allah huwezi ukamsifu kwa makri na kaidi, mpaka watu wafanye makri zao dhidi ya dini, na wao anawafanyia makri kama radi yao, mukabala wao. Shafahamu? Kwa sifa hii mara nyingine inakuwa ni kamili, mara nyingine inakuwa ni upungufu. Kadhalika al-khida, hapa ametaja aya, Sheikh ametaja hapa aya, yakulu wa nahwi hana mfano wa sifa hizo. Qala fa hadhihi sifatu takunu kamalan idha kanat fi muqabalati mithliha, sifa hizi zinakuwa ni ukamilifu ikiwa ni katika kukabili mfano wake. Li annaha tadullu ala anna fa'ilaha laysa bi'ajiz, sababu sifa hizi zinafahamisha kwamba mwenye kufanya hivyo si mwenye kushindwa. Am muqabalati aduwihi bimithli fi'lihi, si mwenye kushindwa kumkabili adui wake kwa mfano wa vitendo vyake. Hapo ni kwamba ni sifa ya ukamilifu. Sifa hizi zinakuwa ni ukamilifu, fi muqabalati mithliha, katika kukabiliana na mfano wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu zinafahamisha kwamba mwenye kufanya sifa hizi laisa bi'ajizin am muqabalati aduwihi bimithli fi'lihi, mwenye kufanya hivyo si mwenye kushindwa kukabiliana na adui wake kwa mfano wa vitendo vyake huyo adui. Watakunu naqsan, na itakuwa ni upungufu sasa, fi ghairi hadhihi alhal, katika isiyo kuwa hali hii. Idhan fatathbutu lillahi fil hali alula duna thania. Sifa hizi zitathubutu kwa Allah katika hali ya kwanza, kinyume cha hii hali ya pili ya upungufu. Sima nifahamu. Qala Allah ta'ala, wayamkuruna wayamkuru Allahu, wallahu khairul makirin. Sasa Allah amewafanyia makri kwa nini? Kwa kuwarudi. Vile kama vile walivyofanya makri, na Allah subhanahu wa ta'ala anawafanyia makri, kuonesha kwamba Allah hashindi kuwafanyia makri hao wanaofanya hivyo vitimbi, na Allah anawarudi vile vile vitimbi vyao anawarudishia, kuonesha kwamba Allah hashindi kuwakabili kwa hivyo hizo makri zao na vitimbi vyao. Kwa hiyo hapa ni sifa tu sifa tu kamali. Sawa, hapa ni sifa ya ukamilifu hiyo makri na kaidi. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, wao wanakufanyia vitimbi na mimi nitakuwa nitawafanyia vitimbi. Hapa ni sifa ya kamal, ni sifa ya ukamilifu, kuonesha kwamba Allah hashindi kuwafanyia vitimbi hao wanaomfanyia vitimbi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wanafiki wanamdanganya Allah na Allah anawadanganya. Sasa sifa hii hapa ni sifa tu kamali. Sawa, ni sifa tu kamali, kwa sababu kuonesha kwamba Allah hashindwi na yeye kuwadanganya hao wanafiki. Mfahamu? Hii ni mukabala. Mukabala kama wanavyomdanganya Allah na yeye anawadanganya. Si kwamba Allah asifika kwa sifa ya udanganyifu, la. Lakini watu wakifanya udanganyifu, na yeye Allah anawafanyia udanganyifu. Tumefahamu? Hapa ni sifa ya ukamilifu, si sifa ya upungufu. Walidhalika kala Sheikh, fa idha qila, ikiulizwa hal yusafu Allahu bil makri mathalan, je Allah anasifiwa kwa makri, kufanya vitimbi? Fala taqul na'am wala taqul la, usiseme ndio wala usiseme hapana. Ukiulizwa swali hili usiseme ndio wala usiseme la. Walakin kul huwa makirun biman yastahiqu dhalika, yeye anamfanyia vitimbi anayestahiki kufanyiwa vitimbi. Hili ndio jawabu. Sawa, huwa makirun biman yastahiqu dhalika, anamfanyia vitimbi anayestahiki kufanyiwa vitimbi. Wallahu aalam. Kwa hiyo sifa hii hapa ni sifa tu kamal, kuonesha kwamba Allah si mwenye kushindwa kuwafanyia vitimbi hao wanaofanya hivyo vitimbi. Tumefahamu? Na alfaru thani, fari ya pili ya hii sifati Allah. Sifatullahi tankasimu ila kismaini, thubutia wa salbia. Sifa za Allah zinagawanyika sehemu mbili, kuna thubutia na salbia. Fathubutia ma athbataha Allahu linafsihi, ni sifa ambazo Allah ameithibitishia nafsi yake. Hizi ni thubutia, sifa ambazo Allah ameithibitishia nafsi yake. Kalhaya, kama sifa ya uhai, walilmi na sifa ya ilmu, walqudra na sifa ya uwezo. Hizi zote ni sifa thubutia, ambapo Allah ameithibitishia nafsi yake sifa hizi. Wayajibu ithbatuha lillahi ala alwajhi allaiqi bihi, na ni lazima kumthibitishia Allah sifa hizi kwa njia inayofanana naye. Si kwamba Allah ana uhai kama uhai wetu, au Allah ana ilmu kama ilmu zetu, au uwezo kama uwezo wetu, la. Tunathibitisha sifa hizi kwa sababu ameithibitishia Allah nafsi yake, lakini kwa njia inayofanana naye yeye. Li anna Allah athbataha li nafsihi, sababu Allah ameithibitisha sifa hizi kwa nafsi yake. Wa huwa a'lamu bi sifati, yeye ni mjuzi zaidi wa hizo sifa zake. Sifa ya uhai, sifa ya ilmu, sifa ya uwezo, hizi ni sifa thubutia Allah ameithibitishia nafsi yake kwa sifa hizi. Kwa sisi tunathibitisha sifa hizi kwa njia inayofanana naye yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ndio zinaitwa thubutia. Kila sifa ambayo Allah ameithibitishia nafsi yake, hiyo inaitwa thubutia. Wazi? Naam. Wasalbia. Asalbia hiya allati nafaha Allahu an nafsihi, ni sifa ambayo Allah ameikanushia nafsi yake. Hiyo ni sifa salbia. Allah ameikanushia nafsi yake, hiyo inaitwa asalbia. Kadhulmi, kama dhulma. Allah ameikatalia nafsi yake, kwamba Allah hadhulumu. Kadhulmi fayajibu nafyuha anillah, kwa ni lazima kumkanushia Allah sifa ya dhulm. Fayajibu nafyuha anillah, ni lazima kumkanushia Allah sifa hiyo ya dhulm. Lianna Allah nafaha an nafsi, sabu Allah ameikanushia nafsi yake sifa hiyo. Kwa hiyo sifa tu dhulm inaitwa salbiya. Maana salbiya yani nafaha Allahu an nafsihi. Sawa, lakini yajibu intiqadu thubuti riddiha lillahi ala alwajhi alakmal, lakini ni lazima kuitakidi kuthubutu kinyume chake, kumthibitishia Allah kwa njia iliyo kamili. Lakini yajibu intiqadu thubuti riddiha lillahi ala alwajhi alakmal, lakini lazima kuitakidi kuthubutu kinyume chake, kinyume cha sifa hiyo, kumthibitikia Allah kwa njia iliyo kamili. Lianna nafya la yakunu kamalan hatta yatadhammana thubuta, sababu kukanusha hakutakuwa kamilifu mpaka kukusanye kuthibiti. Idhan tunapo Allah anapoikanushia nafsi yake dhulm, tunamthibitishia nini? Kinyume cha dhulm nini? Adil, uadilifu. Nafahamu ni uadilifu. Kuna wanasema lakini yajibu atikadu thubuti riddiha lillahi ala alwajhi alakmal, baada ya kumkanushia sifa ya dhulm, ni lazima kuitakidi kuthibitisha kinyume chake, kuthubutu kinyume chake kwa Allah kwa njia iliyo kamilifu zaidi. Lianna nafya la yakunu kamalan hatta yatadhammana thubuta, kukanusha huko hakutakuwa kamilifu mpaka kukusanye kuthubutu hiyo kinyume chake ambacho ni uadilifu. Sawa sawa. Mithalu dhalik, mfano wa hivyo, kauluhu ta'ala wala yadhlimu rabbuka ahada, mula wako hamdhulumu yoyote. Wala yadhlimu rabbuka ahada, fayajibu nafyu dhulmi anillahi ma'atikadi thubuti al'adli lillahi ala alwajhi alakmal, lazima kukanusha dhulma, kumkanushia Allah dhulma pamoja na kuitakidi kuthubutu uadilifu kwa Allah kwa njia kamilifu zaidi. Kwa tunapokanusha dhulma kwa Allah, lazima tuthibitishe uadilifu kwa njia kamili, kwamba Allah ni muadilifu kwa njia iliyo kamilifu zaidi. Sawa sawa. Alfaru thalith, asifatu thubutia tankasimu ila qismaini, dhatia wa fi'liya. Sifatu thubutia, zile ambazo tunamthibitishia Allah, hizo nazo zinagawanyika sehemu mbili, kuna dhatia na fi'liya. Fadhatia hiya allati lam yazal wala yazalu muttasifan biha, sifa dhatia ni ile ambayo lam yazal wala yazalu, yani bado anaendelea kuwa nayo, alikuwa nayo na anaendelea kuwa nayo sifa hiyo. Muttasifan biha, hali ya kusifika nayo, kasami'i walbasar, kama sifa ya kusikia na kuona. Sawa, hizi ni sifa dhatia kwamba lam yazal wala yazalu muttasifan biha, alikuwa nazo na anaendelea kuwa nazo sifa hizo. Hapa kataja mbili mifano tu, si kwamba ni sifa hizi tu ndio dhatia, ni nyingi. Sawa, sasa huu ni mfano kasami walbasari, kusikia na kuona, ni kwamba anaendelea kusikia, anaendelea kuona, ni sifa dhatia za Allah subhanahu wa ta'ala. Walfi'liya, na fi'liya hiya allati tata'allaku bimashiatihi, ni zile sifa ambazo zinahusiana na kutaka kwake Allah jalla wa azza, ni sifa ambazo zinahusiana na mashiatihi, kutaka kwake, insha'a fa'alaha wa insha'a lam yaf'alaha, akitaka anazifanya na akitaka hazifanyi. Hizi zinaitwa sifa fi'liya. Sawa, sifatu fi'liya ni zile ambazo zinahusiana na mashiatu, kutaka kwake Allah, akitaka anazifanya, akitaka afanye. Kalistiwai ala al-arshi walmaji'i, kulingana sawa kwake juu ya ardhi na kuja, ni sifa fi'liya, ni sifa fi'liya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, yani akitaka yastawi ala arshihi, akitaka ashuka duniani, ndio maana sifa tataallaku bimashiatihi. Sawa, sababu kuna hadithi zinazothibitisha kwamba Allah anashuka, sawa, hina ma usiku, thuluthi ya mwisho ya usiku, si imekuja hivyo hadithi. Sawa, kwa hiyo si kwamba Allah ni daiman istawa ala al-arsh, haondoki, la la, hii ni sifa fi'liya, akitaka anakuwa pale, akitaka anashuka kwa ajili ya maslahi ya waja wake. Allah akishuka ni kwa maslahi ya waja wake. Man yasaluni fa'utiyahu, nani anayeniomba anataka kuniomba nikampa, nani anataka msamaha nikamsamehe. Allah anashuka kwa sababu ya maslahi ya waja wake. Tumefahamu? Hey, kwa hiyo sifa hizi ni sifa fi'liya ambazo zinahusiana na kutaka kwake jalla fi'ula. Thumma qala Sheikh, wa rubbama takunu sifatu dhatiyya fi'liya bi'tibaraini, na huenda ikawa sifa hiyo hiyo moja ni dhatiyya na ni fi'liya kwa mazingatio yote mawili, ni fi'liya na ni dhatiyya. Kal kalam, kama sifa ya maneno. Fa innahu bi'tibari asli sifa sifatun dhatiyya, kwa kuzingatia kwamba ni asli ya sifa, hii ni sifa dhatiyya, sifa ya maneno ya Allah. Li anna Allah lam yazal wala yazalu mutakallima, Allah anaendelea kuwa ni mwenye kuzungumza na mwenye kusema. Wa bi'tibari ahadil kalami, na kwa kuzingatia moja moja ya maneno, sifa fi'liya, hii ni sifa vitendo. Li anna al-kalama muta'alliqun bimashi'atihi, sababu maneno nayo pia yanahusiana na kutaka kwake. Yatakallamu bima sha'a mata sha'a, anazungumza anavyotaka popote anapotaka. Kwa hiyo sifatul kalam ni sifa fi'liya na pia ni nini, dhatiyya. Sawa, ni fi'liya na dhatiyya. Sawa sawa. Alfaru arrabi, far'i ya nne, kullu sifatin min sifati Allahi fa innahu yatawajjahu alaiha thalathatu as'ila, kila sifa moja katika sifa za Allah huelekea sifa hiyo maswali matatu. As-su'alu al-awwal, hal hiya haqiqiyya wa limadha, je sifa hiyo ni ya hakika na ni kwa nini. As-su'alu thani, hal yajuzu takiifuha wa limadha, je inajuzu, inafaa kuzifanyia namna sifa za Allah na kwa nini. Asualu thalith, hal tumathilu sifati almakhluqin wa limadha, je sifa za Allah zinafanana na sifa za viumbe na kwa nini. Yakul, fajawabu suali alawwal, jawabu la swali la kwanza, naam haqiqiyya, je sifa za Allah ni za hakika, ndio ni sifa za hakika. Lianna al-asla fil kalami al-haqiqa, sabu asli katika maneno ni uhakika. Fala yu'dalu anha, haiachi asli hiyo au haiachi hauachi uhakika huo illa bidalilin sahihin yamna'u minha, isipokuwa kwa dalili sahihi itakayozuia uhakika huo. Asli katika maneno ni uhakika, sawa. Al aslu fil kalami al haqiqa, kwa tunaposema Allah anasema ni maneno ya uhakika, sawa, lakini maneno yanayofanana na yeye, tunarudi pale pale kwamba ni maneno ya uhakika lakini maneno yanayofanana na yeye hayakufanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake, lakini ni maneno ya uhakika. Wa kallama Allah Musa taklima, Allah amezungumza na Nabii Musa kuzungumza maneno ya uhakika. Hii ndio itikadi ya Ahlusunnah wal Jamaa, ni maneno ya uhakika, si maneno ya si ambayo sio ya uhakika. Au sema maneno ya Allah hayana herufi, hayana sauti, hayana. Sasa kasikia vipi Nabii Musa? Ikiwa maneno ya Allah hayana sauti, kasikia vipi? Unafahamu? Au Qur'ani, si ni maneno ya Allah hayana herufi bizwe? Sisi tunasoma herufi alif ba ta zimo katika Qur'ani. Sasa ni maneno ya Allah ya hakika, tumefahamu. Idhan fajawabu suali al-awwal, naam, sifa hizo ni za hakika. Lianna al-asla fil kalami al-haqiqa, sabu asli katika maneno ni uhakika. Fala yu'dalu anha, haitaachwa uhakika huo illa bila bidalilin sahihin yamna'u minha, isipokuwa kwa dalili sahihi itakayozuia uhakika huo. Wajawabu thani, jawabu la pili, limadha, jawabu la pili kwa nini, la yajuzu takyifuha, haifai kuzifanyia namna sifa za Allah. La yajuzu takyifuha, haifai kuzifanyia namna sifa za Allah. Liqaulihi ta'ala, wala yuhituna bihi ilma, wala hawezi kuzizungukia au kumzungukia Allah kwa kumjua. Wala yuhituna bihi ilma, hawawezi kumzungukia Allah kwa kumjua. Walianna al-aqla la yumkinuhu idraku kaifiyati sifati Allah, kama tulivyosema huko nyuma, kwa sababu akili haiwezekani kudiriki namna ya sifa za Allah. Akili za watu haziwezi, haiwezekani kudiriki na kujua namna ya sifa za Allah. Kwa tunathibitisha sifa za Allah, lakini je, namna yake la hiyo, Allahu aalam, sawa, lakini tunathibitisha kwa vile amethibitisha mwenyewe katika Qur'ani, lakini kujua namna sifa zake huyo, hiyo la yumkinu al-aqlu la yumkinuhu dhalik. Wajawabu thalith, jawabu la swali la tatu, hal tumathilu sifati al-makhluqin, je sifa za Allah zinafanana na sifa za viumbe? Aljawabu la tumathilu sifati al-makhluqin, sifa za Allah hazifanani na sifa za viumbe. Liqaulihi ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Kwa aya hii ni kwamba sifa za Allah hazifanani na viumbe vyovyote. Walianna Allah mustahiqqun lilkamali alladhi la ghayata fawqahu, na kwa sababu Allah anastahiki ukamilifu ambao hauna mwisho juu yake, ukamilifu wake la ghayata fawqahu, hakuna mwisho juu yake. Fala yumkinu an yumathila almakhluqa, kwa hiyo haiwezekani Allah kufanana na kiumbe. Waliannahu naqis, liannahu naqis, sabu kiumbe ni mpungufu. Allah ni mkamilifu, kiumbe ni mpungufu, sawa. Walfarqu baina at-tamthili wat-takyif, na farqa baina tamthil, kupigia mfano na kufanya namna. Anna at-tamthila dhakara kaifi au dhikru kaifiyati sifa muqayyidatan au muqayyidatin muqayyadatin bimumathil, asema tamthil ni kutajwa namna ya sifa hali ya kuwekewa sharti na mumathil, hali ya kukaidiwa kwa chenye kufanana na sifa hiyo. Hiyo ndio tamthil. Dhikru kaifiyati sifa muqayyadatan bimumathil, hiyo ni tamthil. Au takyifu, dhikru kaifiyati sifa ghaira muqayyadatin bimumathil. Takyif kufanya namna ni kutaja namna ya sifa hali ya kutokaidiwa kwa chenye kufanana naye. Hiyo ndio takyif. Kwa hiyo kuna tamthil na takyif. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hafanyiwi takyif wala hafanyiwi tamthil. Mithalu tamthil, mfano wa tamthil, an yakula qailun yadullahi kayadil insan. Hiyo ndio tamthil. Mkono wa Allah ni kama mkono wa mwanadamu. Hiyo ndio inaitwa nini? Tamthil. Sawa eh? Ndio dhikru kaifiyati sifa muqayyadatan bimumathil. Wa mithalu takyif, mfano wa takyif, an yutakhayyala liyadillahi kaifiyya muayyana la mathila laha fi aidil makhluqin. Ni kufikiriwa mikono ya Allah namna maalumu ambayo haifanani na mikono ya viumbe. Mefahamu? Ni kufikiriwa mikono ya Allah namna fulani, namna maalumu ambayo haifanani na mikono ya viumbe. Hiyo yote ni kwamba haijuzu. La tajuzu, la yajuzu hadha takhayul. Pia haifai kufikiria hivyo na kudhania hivyo. Sawa? Kuidhania mikono ya Allah namna maalumu ambayo haifanani na mikono ya viumbe, hiyo la yajuzu hadha takhayul, haijuzu, haifai kufikiria huko. Kwa hiyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hazifanyiwi tamthil wala hazifanyiwi takyif wala hazibadilishwi wala haziharibiwi wala hazifanyiwi lolote. Zinawachwa vile vile alivyozitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani na alivyozitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zake sahiha. Wallahu alam.